بسم الله الرحمن الرحيم دعوات سورة فجر توجود أعمال صالحة دعوات سورة الفجر توجود أعمال صالحة او احانت دا منی دا مال اغز کئی چه انسانا تان دادا لیدان وقتون لارل او تا بدی کی غفلت اختیار کرو دا سبا وقت چه بہتر وقت دے او یاد لس رستی شپید رمضان چکم کی مونگ آوانیو او یا رز دا لوی اختر او رز دا عرفی او یا شپار کل چی پشار وانسوا دا سلور وختونو او دیج خلق اخپل گناونا اگر پہ استغفار توبی او جواب ان کے ختم کرل او تو دلشن دو پاتشوی او ربط دی صورت دا ملک کی صورت سردار ہے کہ پہ ملک کی صورت کی تخویف و بشارت ہو نو پہ دی صورت کی ترغیب ورک تضرو کولو تعجزی کولو تا پہ دی اوقاتی خسنو کی لیکن سلور وسطنے کے ذکر کرل دل پارا کہ مستحب بشارت گردی کی او پامن شرینا یا مل کی صورت کی جکل را سلور نشالون ذکر کرل افلا ینظرون الی الابل و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت نزل ترا سلور اوقات حسنا ذکر گئی چپدی سلور اوقات کی پدی کہ اللہ تو رجوع کا یا مک کی سلور خبر ذکر کری اردا کسی جنت عالیہ اواری کی پیہا عین جاریہ پیہا سرور مرفوعہ و اقواب موضوعہ ونمارک مصفوفا وزرادی و مبسوسا مدا سلور زرادی و مبسوسا یو نمارک مصفوفا دعا اقواب موضوعات ری او سور مرفوع سلور مدا سلور کی ذکر کرن نپدی کی دا سلور اوقات کی ترغیب لے اعمال صالحہ ہوتا یا ملک کی صورت کی تصویر کے ذکر تو تصویر کے اخروی فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر نقدیر صورت کی ہم سلط معذبین ذکر کئی کی دنیا کی والا اللہ سزا اور جڑے گا والفجر گوار سوا یعنی سوا دار ذکر داڑیر بہتر وقت دے دیر بہتر وقت دے ذکر فرشتے دشمی و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا سورہ ہود کی راوی ولیال ناشرین اوسپے لست رمضان مطلب دا رستی آشارا چکل دا رستی آشارب داخل شوا حدیث پاک کی راوی دا اللہ پیغمبر شد نظرہو اقل لنب نور مکلت ہوا مطلب دا بالکل زان لبشوا او اقل لنب نور مکلت مطلب دا خور والاو تلتفات نظر صحبت دا بے پریخو دیدلا او دا اللہ پیغمبر بے اتکاب تکینا سید نور بے زان مکلت پر عبادت دا اللہ کی والشفع والوتر او گوالي مخلوق فالوتر او الله مخلوق گوالي او الله گوالي او يادا والشفع والوتر او گوالي رض لوی اختر وکاغا شفاعت دے یا شفاعت دے یا چپ مسالی کب دینی گلا مطلب ہوئے والوطر او گوازا رض آرازی وکاغا خونہ ہم رض کنا ناغا دغرازی یا تاک رازی یا ونگا پختو بلشانی را منگا تکای دیلو چی دواو سنور اسپدی او نا تکای وای ویلا سدری یا تیندهی او عربی که دا سنوره داوی جفت ده او دا تاک ده یا نو منگی والا تکای وای نا آغا عربی که نا تکای ده والوطر او رز دارا دی واللیلی اسپد وادای دایت رو ارکلا چی روانشی یا روانش و درنگ لا بام ویا نو دغا بہتر وقت دے دیو جنا کسیوانی نو گلتا دری پاور وان دیا پاسا ادا بہتر وقت دیا نو دیو اسی اللہ لودری دیا او ویتر چستا اعتماد پزان مان دی نو پری جلا او تا اعتماد نو نو می پری دا دو وقت پہ کوا ما سوتن مشارے کوا او بس بیا جی سنگ تا مزک زبان دوئی سونا تو کا بیا کی نے تلاوت تا نسی جمعات کرا دی نو کم از کم یو سبارہ تلاوت بڑی کڑی والی لے دا ایسر اس کا ہر کلک روان شیع حال فی ذالکا اشتہ بلی جی قسم اللی جی حجر اے پرست پار دخاؤں دا کال علم تریتن گوری چسرنگ کار کرے اور اس کا دا دیا نسارا ارامہ چل ارم نکاو لگن ذات العمالی چی خاندان دا مضبوطو مضبوطو باڑیو آغا ارم قبیلہ اللہ کی آغا ارم قبیلہ لم نخلق مثل حاصل بلاد چلی تیرا کرشی پشان داگی جا پخارنو کیا ملکونو کیا وسمود اللذین و سمود یانا با یعنی ایسا رستار و سکری ہوا جا بسوخر بلوادی چی توگل بے کانی بلوادی توادی القرآنی او فرعون چی خاندنی خونو اللذی اللہ کسان کی سرکشی کرو کلو کے پل دیر کرو پری کی فساد پس چڑک واڑو پدئی باندھی پس واڑو پدئی باندھی ربسا سو تعذاب یو شرک دعذاب سورہ بسکی دالو درشن ہوا انا سوبن الماء سوبا نمار تبی اغول لویا مراک منگو کی سرنگی باران ورو منگا باران ورول اندل توس فسوب آلے ویماثل جوئی ارول لا فسوارو فضیبانی ربستا سوت عذاب یو چرد عذاب یقینن ربستا لبن برسواد خام خواب فضید نگرانی کے دے فضید نگاہمانی کے دے فضید پا مورچا کے دے یعنی اسم اللہ فضید نگرانی کے دے منگو اے اللہ صحیح فضید نگرانی کے دے سنجی دیا گا مخکینی مصیبین تباہ کریو اللہ دا موجودہ مصیبین اللہ دا ہم پسپل کہارو غزبانی انی سے اللہ دا ملک پینا پاک کیا اللہ دا ملک فوج او طالبان اللہ جدی حفاظت اوکیا جدی حفاظت پینا اوکیا اللہ وغی تباہ و برباد کی فامل انسان بزر کی انسان دے یزام ابتلاہ ربو ہر کلچی ازمائی شکر اوکی پدبان جی رب فاکرم رہو پس اگرم کی دے و نام رہو او مالدار کی دے احسان کی پدبان دے مال دولت والا ورکی مال دولت والا ورکی فیقل پس آئی جا انسان ربی اکرمان رب زمائی رتمن کمر نمر لب دا دے دا مالداری دا عزت گلی وامائی رامب تلاہو اور ہر چاہ انسان دے ہر کچھ مائشی کی بدبان دے فقدر علیہ رزقہ پستن کی بدبان دے رزق دے پسوائی دے رب دما آنن سپکم دے کھلا نگر آرنگی مالداری عزت ملے ہو بی مالکی ذکی ملے بلہ تکریمون علی یتیم بلکہ تاسو عزت میں کوئی یتیم انتی ذو خلق لا تخراج مسکین ماننی او خریتاسو اتراسا میراس اکل اللہ من تخرلو دیلو سارا ہے کدا مانے ہو کنا ہو لیدی جو پوئی دشم اپر مانا باندے نی مانا دا دکن لکا ترلتر بور اگا بیادا میراس بریا ناویج میراس کو تغٹ کے رے عربی ٹکے رے مالے کہتو کی ماناو کنورے وطال نورا سنگا ماناو کنورے دیو کمان راو دسیو کنارے وطا کنون تراسا او خریتا سنگا مرو مال اگل اللہ فکوالو دے رسارا وہی پیسی رے کن خبر لالا راوارو لا خبر لالا راوارو لا مطلب دا تاس ملیان دا مرو مال خریتا نکر دا مرو مال مولای خری او کتر سربوری خوری انو دا گناہ دا ایک دا جکل تقدیم شو انو آرم یو بندہ آج اخفل ایتوالی نو دا غم نمولی مالو دا غم ایتوالو دا غم مالو فاغو دردو کردی دا و تا کنو نتو آزا او سرائی تاسو دا مرو مال اکل اللہمہ بخولو دیرو سارا او مینہ کوتن دا مال سارا حبان جمع مینہ دیرا کن اللہ مراتنا زلزل او کارشیرستا والملک ورشتی صفن صفا صفستا صفستا حضرت شیر رحم اللہ بھی دو فیل مانا پیتبار دو فائل سر بدلی کیا زید راگے نراغرار من سری مشی بل اقدام وخبوما نراغ بل قدرمونے اغسطل اغسطل نراغر سیدو او جا البردو یغنیر آلہ سنجا را بے روانا سواد کیوں کا بیا ملکنڈ در گئی کی اکڑا بلا مردان کی نو رو رسی را نانا کار شو یخنی و جا رب کا اور کار بش روستا ورشی سو بستا سو بستا و جی ایو میں دن بھی جہنم اور آپ وستی ریشی پدر و رضمان دی جہنم پدر و رضمان دی یا گئی بے انسان مان یادا شو ہے پن باخلی انسان او کم رہے بھائی پیدا تو پن دستی دعا وائی والے یا لے تنی ہے او سوز دے مالا قدم تو لے حیاتی جوان دے گرے ماں دپار دی جوان دپار دی جوان پل سنی کمال چمز بھی تیرشی واللہ سرے حشر کی یا ایو اللہ دین آمن تقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لے غد یقولو یا لیتنی قدمت لے حیاتی اللہ یہ مومنہ مجھے لے دا اللہ نا او جی بوری آرے او نفس جسمی کا من لے گلے دے تو دپار دسارا مدلتم وئی دے بوئی آیا سوز دے ماتا چلے گلے رے ماں روان جرا لے گلے رے ماں سنی کا من لے حیاتی دپار دجون دما چدا جون دے پیاو میں ان پس پتا ہوا کی سزا سنشی اور کولے پشانت سزا دی اللہ سوک انبا تلل کولے شی پشانت تلل دی اللہ سوک اے نم سیدینان کا ان کے بدنیا باندے واپس شہ الہ رب دیتی رب پلتا خوشالا خوشالا کرے شوے پس داخل شا تی عبادی پبندگان رماتی او داخل شا جنر رماتا